بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. حضرات خواتین، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہمارے دعویٰ سیکشن کے سپروائزر شیخ ابو عبداللہ زوید نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہمارے بھائی شیخ توصیف الرحمن کا تعارف کیا، تو ہمارے سپروائزر یا مشرف ابو عبداللہ نے یہ فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ شیخ توصیف الرحمن کو مرکز نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کیا اس دعوت کو، اللہ جزائے خیر دے. اور توصیف الرحمن صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے، جامعہ محمدیہ جنوبی پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں کے آپ فاضل ہیں اور جن مشہور مشائخ سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا ان میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں سابقہ حدیث فیکلٹی کے مشہور اور معروف مؤلف اور استاد بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے رہے ہیں اور مشہور علماء اسلام عالم اسلام کے مشہور عالموں میں سے ایک، اور ان سے قبل عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے شاگردوں اور تلامذہ میں سے رہے ہیں. اور موجودہ وقت میں سلئی ریاض کا جو مکتب جالیات ہے یا دعوی اینڈ گائیڈنس سینٹر، وہاں پر ایک پروپیگیٹر یا دائی کے طور پر کام کر رہے ہیں. جو خدمات انہوں نے دعوی کے سلسلے میں انجام دی ہیں ان میں سے نمایاں عبداللہ ریاض پیٹر، جن کی بہت سی کیسٹیں آپ نے سنی ہوگی، ان کی کتاب ہے اور سلیب ٹوٹ گئی یا اور میں نے سلیب توڑ دی، تو اس کتاب کا مقدمہ اور اس کتاب کو لاکھوں کی تعداد میں ریاض سے ان کی کوششوں سے نشر کیا گیا ہے. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد بالخصوص پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ سینکڑوں سے زیادہ یا ہزاروں کی تعداد میں تعلیم یافتہ اور اس کے علاوہ عام نصارہ یا نصرانی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلم امہ کے خیر خواہوں کی کوششوں کو برآور اور ثمر آور کرے. اب ہم زیادہ آپ سے وقت نہیں لیتے، تو شیخ توصیف الرحمن کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. موضوع ہے آخرت کا دن یا یوم آخرت، فجزاہ اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. دنیا کا یہ جہان ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کے لیے بقا نہیں ہے، بلکہ بالآخر ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. آدم کے بیٹے کو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی مٹی میں سمانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی، میری امت کی عمر، میری امت کی ایج، ما بین ستین الی سبعین سنہ، 60 اور 70 کے درمیان، یہ اوسط عمر ہے. 70 کے ہنسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ دنیا کا جہان رنگینیوں کا جہان ہے, اس کے بعد قبر کا جہان اندھیروں کا جہان ہے. یہ سفر جو میں نے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, ہر انسان نے ہی کرنا ہے, یہ سفر اجباری سفر ہے, اختیاری سفر نہیں. وہ دن آنا ہے جب آدم کے بیٹے کو قبر کی مٹی کے اندر اس کے پیارے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے. قبر منزل ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پر آ کر بہت رویا کرتے تھے. سائل کہتا تھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے ذکر پہ روتے ہو, وجہ کیا ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جو کائنات میں پوری دنیا میں اکیلا وہ انسان ہے جس کو اس کے دور کے نبی نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا ٹکٹ دیا تھا. کائنات میں ایسا خوش نصیب کوئی نہیں گزرا. کائنات میں کسی نبی کا ماننے والا ایسا خوش نصیب نہیں گزرا جس کو ایک مجلس کے اندر بار بار اللہ کے نبی کہیں کون ہے, 100 اونٹ دے دے جنت لے لے, اور وہ کہے اونٹ مجھ سے لو جنت مجھے دو. یہ عثمان ہے. جواب میں کہتے ہیں اس قبر پر آ کر زیادہ کیوں روتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے, یہ پہلی امتحان گاہ ہے. جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا, اور جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اگلے امتحان بڑے خطرناک ہوں گے. قبر کا یہ جہان بھی ہمیشہ کا جہان نہیں ہے. ایک دن آئے گا انسانوں کو قبروں سے نکال کر ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں, اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ سوچئے, تصور کیجئے. اس اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, آپ کا اور میرا کیا حال ہوتا ہے جب ہمارا کفیل ناراض ہو کر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال عرض سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس دن کیا حال ہوگا جس دن پوری کائنات ایک اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوگی؟ لا یأتیک خبر من السماء, خبر نہیں آئے گی, مالک التفات نہیں کرے گا. 300 سال انسان اپنے رب کا انتظار کریں گے, اور پھر جب مالک عز و جل التفات کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور جنوں, جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کے اس دن تک تمہارے اعمال دیکھتا رہا, تمہاری باتیں سنتا رہا, تمہارا رب خاموش رہا, آج تم خاموش رہو گے رب کلام کرے گا. وقفوہم, ان کو روک لو, انہم مسئولون, ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا آج ان کے خالق اور مالک نے امتحان لینا. یہ دن بڑا قریب ہے, یہ دن سب پر آنے والا ہے, جس دن سور پھونک دیا جائے گا. جس فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اس کے منہ میں سور ہے, وہ کھڑا ہے, اس کی آنکھیں رب کے عرش سے لگی ہوئی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے آنکھ جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو اور سور پھونک دیا جائے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, جب اس میں پھونک مار دی جائے گی زمین میں جو ہے وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سب. الا من شاء اللہ, جس کو اللہ بچائے تو بچائے, پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, سارے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, قیام کریں گے. سوچئے, اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے. اس عدالت کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس عدالت میں پیشی ہونے والی ہے میری اور آپ کی, اس دربار میں حاضری ہونے والی ہے میری اور آپ کی. اقرا کتابک, اپنی ڈائری کو پڑھیے, اپنے نامہ اعمال کو پڑھیے, اپنے جرموں پر میرے پاس کیا بہانہ ہے, میں رب کے سامنے کیا کہوں گا. اور وہ پیشی بڑی شدید ہے. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, ہر انسان کو دو فرشتے چلاتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائیں گے. سائق, چل اللہ کے دربار میں سیدھا, وہ شہید, اور گواہ اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا, اس کے نام اعمال سناتا ہوا آئے گا. فعل کذا وکذا فی یومی کذا وکذا علی الارض کذا وکذا, فلاں دن فلاں زمین پہ کھڑے ہو کے فلاں کچھ کر کے آیا. کس کے سامنے کھڑا ہے, کس دربار میں کھڑا ہے, اس دربار کی حدت اور شدت کا عالم کیا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے, باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے, بی بی خاوند سے بھاگ رہی ہے, بچے باپ سے بھاگ رہے ہیں, دوست دوست سے بھاگ رہا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, ہر کوئی چاہتا ہے میں بچ جاؤں, ساری دنیا ماری جائے. یہ اللہ کے دربار کی پیشی, یہ اس دن کی حدت اور شدت ہے. حدیث میں آتا ہے یہ سورج جو ابھی کروڑوں میل دور ہے, قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ انسان کے سر پہ ہوگا, ایک میل کے فاصلے پر. راوی یہ حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا میل کا مطلب کیا ہے, یہ میل مسافت والا میل ہے یا اس لکڑی کو, اس سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے. انسان اپنے پسینوں میں غرق ہوگا, اپنے اپنے اعمال کے مطابق, کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, ناف تک, سینے تک, کچھ بدنصیب اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم لا معاہم. یہاں گرمی لگتی ہے, اے سی چلا لیتے ہیں, کمروں میں آ جاتے ہیں, درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں, پنکھے چلا لیتے ہیں, کولر چلا لیتے ہیں, اور حشر کا یہ میدان, اس میں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے آپ کا رب آپ پر 10 رحمتیں اتارے گا. کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قیامت یاد آ گئی, حشر کے میدان کو یاد کر کے رونے لگ گئی. اے اللہ کے نبی, کیا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے, حشر میں مجھے یاد رکھو گے؟ اور یہ عائشہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ پیار مخلوق میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا, سب سے زیادہ پیاری مجھے کائنات میں عائشہ ہے. کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں. پوچھتی ہے کیا مجھے حشر میں یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ تین موقع ایسے آنے والے ہیں, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد بھی تجھے بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب صراط، جب میزان لگے گا، جب نام اعمال تقسیم ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اللہ کے دربار کی یہ پیشی بڑی خطرناک ہے. فرشتے چلا کے لا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انسان دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالو، اپنے ہی اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا، اپنے گناہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا، لا یرا الا نار جہنم، تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی. وہ دیکھے گا، دنیا کے اندر پھنس جاتا تھا عدالتوں میں تو وکیل چھڑوا لیا کرتے تھے، وہ دیکھے گا جہاں وکیل بھی نہیں چلتے تھے وہاں کسی بڑی سامی کا فون چل جاتا تھا، اور جہاں فون بھی نہیں چلتا تھا وہاں نوٹ چل جاتے تھے. اس عدالت میں میرا کوئی مدد کرنے والا، اس پیشی میں میرا ساتھ دینے والا، دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں بڑا لوٹ پوٹ ہو کے گایا کرتا تھا، جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا. دنیا میں تو جب کسی بابا کو سلام کرنے جاتے تھے، بیگم محترمہ پردے میں ساتھ ہوتی تھی، پیر سے پہلے اس کے مرید بولتے تھے، بی بی اپنے منہ کو ننگا کرو. وہ کہتی، حضرت میں تو پردے دار عورت ہوں، کیوں ننگا کروں؟ کہا، بے وقوف پاگل عورت، اگر حضرت نے آج نہ دیکھا تو قیامت کو کیسے پہچان کے بخشوا لیں گے؟ منہ دکھاؤ ان کو. وہ کہتی، ہاں ہاں بالکل، یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں بخشوانا ضروری ہے، لو زیارت فرما لو. احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک، غوث اعظم سب سے بڑے مددگار، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا، انسانوں کا سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں، ہمارے عبدالقادر جیلانی غوث اعظم ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس میں اللہ نے قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام لکھ دیا کہ ہم نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا. وہ رجسٹر حضرت کے ہاتھ میں تھا. لاہور کے اندر شہزاد سیفی ایک مولوی صاحب ہیں، میں ان کی کیسٹ سن رہا، وہ کہنے لگے، ہمارے یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور ہمارے جو مرید جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ ان کو فرشتوں سے چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے. یہ اللہ کی عدالت نہ ہوئی، دنیا کی عدالتیں ہو گئی. اس کا تو منظر یہ ہے، دائیں طرف دیکھے گا، کوئی آ جائے، کوئی چھڑا لے، کوئی غوث پاک کا دامن آئے پکڑ کے مچل جاؤں. اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی. اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب، وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا. محمد کریم کہتے ہیں، عائشہ میں تجھے بھول جاؤں گا، تین موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. گواہی پڑھنے والی ہے سب سے پہلے فرشتوں کی، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا. انسان کہہ سکتا ہے کہ فرشتے کون سا ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے حق میں تو بات نہیں کریں گے. اس کی گواہی، اگلی گواہی انسان خود دے گا، اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قدم بولیں گے، ران بولے گی، جسم کا ایک ایک انگ بولے گا. یہ کہے گا، اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو؟ قالوا انتقم اللہ الذی انتق کل شیء، جواب میں کہیں گے، آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے زبان دے کے بلا لیتا ہے. زمین کی گواہی پیش ہوگی. یاد کر لیں، یہ پیشی بڑی خطرناک ہے. زمین گواہی دے گی انسان کے خلاف، اللہ کا دربار، فرشتوں کی پیشی، انسان کا اقرار، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی۔ اسی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، آج اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پلے میں کوئی درہم اور دینار نہ ہوں گے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی سیرت پہ تھوڑا سا غور کیجیے، آخری بار ممبر پہ چڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے بدلہ لے لو۔ اکاشا کھڑے ہوئے اور کہا، بدر کے موقع پہ آپ نے مارا تھا، چھڑی ماری تھی صفے بناتے ہوئے، میرا بھی جی کرتا ہے آج مارنا۔ صحابہ آنسو بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی تو بیماری میں گرفتار ہیں، جدائی کے لمحات ہیں، اور یہ کہتا ہے میں نے مار کے بدلہ لینا ہے۔ علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جسمی لجسمی کا فدا، اے نبی میں آپ کی طرف سے اپنے جسم کو قربان کرتا ہوں، اکاشا میرے نبی کو نہ مارو، یہ بدلہ مجھ سے لے لو۔ نبی فرماتے ہیں، نہیں، اکاشا کو لاٹھی دے دو، چھڑی دے دو، اور اسے کہو بدلہ لے لے۔ اکاشا چھڑی لے کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس ٹک کو نیچے گراتے ہیں اور آ کے میرے آقا کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں۔ کہا، آقا، آخری لمحے کے اندر یہ احساس ہوا میں اپنے چہرے کو آپ کے جسم مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تو الوداعی ملاقات ہے، لیکن نبی کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آج حساب لے لو، آج معاملہ صاف کر لو، قیامت کے دن کوئی کسی کو حساب نہ دے سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا، جس کے پاس مال و درہم نہ ہو وہ مسکین ہے۔ کہا، نہیں۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ کہا، وہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسے مسکینوں میں شامل نہ فرمانا، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کا دامن پکڑ کے آ رہے ہوں گے، اور مالک عز و جل سے کیا کہیں گے، اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے حق دبایا تھا، اس نے مال دبایا تھا، اس نے قرضہ دبایا تھا، یہ چھین کے بھاگا تھا، بدلہ دلوائیے۔ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ اللہ عدل کرے، وہ عدل کرنے والا رب، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک، کے نبی فرماتے ہیں، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ دونوں کو پیدا کر کے اس کا حق ادا کروائے گا۔ یہ آ رہا ہے نیکیوں کے انبار لے کے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کے چل رہے ہیں، اس نے مارا تھا، اس نے حق دبایا تھا۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے محروم کر دینے والے بدنصیب محروموں، بڑے شوق سے سناتے ہیں، ابا جان نے ساری پراپرٹی ہم بھائیوں کے نام کر دی تھی، کیونکہ بہن تو کسی اور کے گھر جانی تھی نا، تو وہ مربع زمین کا اس کے حصے میں آتا تھا وہ بھی جاتا، ایک دکان آتی تھی وہ بھی جاتی، مکان کا حصہ تھا وہ بھی جاتا۔ یہ ساری پراپرٹی آپ کے ابا جان اپنی ماما کے پیٹ سے لائے تھے، کس نے دی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ تو کیا وہ حق بھی اللہ نے اس کا بہن کا نہیں رکھا، اس کی بیٹی کا نہیں رکھا؟ اس نے مارا، اس نے غیبت کی، اس نے گالی دی، اس نے چغلی کی، اس نے حق مارا، اس نے کردہ دبایا، اللہ بدلہ لے کر دے۔ مالک کہے گا، دے اس کو بدلہ، وہ کہے گا، اللہ کہاں سے دوں، مال ہوتا دنیا میں دے دیتا۔ کہا، نمازیں تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دے، روزے تو نے رکھے ہیں، ثواب اس کو دے دے، حج تو نے کیا ہے، ثواب اس کو دے دے، صدقے تو دیتا رہا، ثواب اس کو دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے، رب کہے گا ان کو بھی راضی کر۔ اللہ کیسے راضی کروں، کہاں سے ہوں، اب تو نیکیے بھی بٹ گئی. کہا گناہ یہ کرتے رہے اس کا بوجھ تیرے سر پہ لادا جائے گا. یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کے منظر ہیں. یہ چھوٹی سی زبان ہے آپ کے اور میرے منہ کے اندر، ذرا اس کو سنبھال کر استعمال کریں. حضرت معاذ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس کی ہمارے ہاں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اکثریت لوگوں کی اونگے منہ کر کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے گرائی جائے گی. یہ اللہ کا دربار، یہ اللہ کے ہاں پیشی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ڈائری پیش ہو رہی ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں سوال ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک مالک کے سوالوں کا جواب نہ دے لے. سنے ہیں کیا سوال ہیں؟ غور کیجئے ذرا، جو اللہ نے سوال پوچھنے ہیں بندوں نے جواب دینے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا. میرے نبی نے یہ دعا مانگی تو مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں. اور جو اسے ماں نہیں مانتا، ہم اس کو مومن ماننے کے لیے وہ کالا پیپر یہاں پہ لگاتا رہے کہ ہم مومنین کی جماعت ہیں، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ، انما ذلک عرض، آسان حساب تو پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے. تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا. یقرر ہو ذنوبہ، بندہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا. جملہ سنیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عائشہ، ومن نوقش الحساب فقد عذب، جس کو اللہ نے پکڑ کے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ مارا گیا، وہ ذبح ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. کیا مجھ سے اور آپ سے اللہ کسی بات میں نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے چہروں کو یہودی اور عیسائیوں جیسے چہرے بنانے والوں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے، ہو بھی جاؤ تو میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں، قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے تو آیا نہیں. اس محمدی چہرے کو مجوسیوں جیسا بنانے والوں، صبح سویرے اٹھ کر بلین سے محمد کی سنت کو ذبح کر کے گندگی میں پھینکنے والوں، کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں سوال کر سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب؟ مالک کے سوالوں پہ غور کرنا. پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ یہ زندگی ملی کیوں تھی؟ ہمارے بابا آدم کو اللہ نے جنت دی تھی اور ان کی غلطی پہ نکالنے کے بعد کہا تھا، اب جو جنت کے لیے محنت کرے گا اسے جنت ملے گی. یہ زندگی 60, 70, 80, 90, 100 سال کیوں ملی؟ تاکہ اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں دوبارہ جنت دے دے. سوچ لے، اللہ سب سے پہلے اس کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی میں اور آپ کن جھنجھٹوں میں گزار رہے ہیں؟ کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان ڈھو لینا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہمارا؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آجی مولوی صاحب کیا کریں، رات 10 بجے تو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر آ کر کھانا کھانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پھر وہ جو لعنت گھر میں سجی ہوئی ہے ڈش انٹینے کی، اس کے لیے بھی کوئی 2-4 گھنٹے نکالنے ہیں. 2 بجے گرتے ہیں چارپائی پہ تو صبح کے لیے آنکھ کھلتی ہی نہیں. کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان لاد کے گھر لے آنا، اگر یہ کام ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے. اشرف المخلوقات میں اور گدھے میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کام کو تو گدھا بھی انجام دیتا ہے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کمانا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ہم نہیں کہتے بستر اٹھاؤ اور سال کے لیے چلا مارنے نکل جاؤ، نہیں، کماؤ، دنیا کماؤ، دنیا کمانا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، باتھ روم میں جانا ضرورت ہے یا مقصد؟ بولو۔ اور کوئی جا کے آدھے گھنٹے سے نکلے ہی نہ تو باہر کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں، ہمیں دل لگا لیا اندر باہر، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے بے وقوف، حاجت فارغ ہوئے باہر آ جاؤ، اندر کون، اس گندگی میں بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ پیٹ بھرنا مقصد نہیں، ضرورت ہے، اور مقصد اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ زندگی کہاں گزار کر آیا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، سوچئے اس زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا۔ اپنی ڈائری کو خود پڑھیے، یہ دل بہت بڑا شیخ ہے، یہ مفتی ہے، یہ ملا ہے، اس سے سوال کرو، اے دل مجھے بول کر بتا، اے میرے اندر کے ضمیر تو آواز دے کر بتا، اس 60 سال میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہوں اللہ اپنی زندگی میں تیری نعمتیں کھا کر۔ اس بجلی کا فتورہ آتا ہے نا، کبھی سورج کی بجلی کا بھی فتورہ آیا؟ یہ اے سی کا فتورہ آتا ہے، کبھی رب کی چلی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی فتورہ آیا؟ مویا صاحب پیتے ہو پیسوں سے، کبھی بارش کے بھی فتورے آئے؟ اللہ کی بے بہا نعمتیں کھانے کے بعد ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کرایا؟ دوسرا سوال، زندگی میں ٹاپ کلاس دن جوانی کے دن، جوانی کہاں گزار کرایا؟ یہ جوانی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ جوانی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا، شاب النشأ فی عبادت اللہ، نوجوان کو بلائے گا، وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے نشے کے اندر سرایت کر چکا ہوگا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا جو کرکٹ میچ کے لیے فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہوگا کہ آج انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، آج کی نمازیں خلی بلی کرو، فائنل چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہے، یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، ایک میچ میرا اور آپ کا شیطان سے چل رہا ہے، خیال کرنا کہیں ہمیں آؤٹ نہ کر دے۔ وہ نوجوان اللہ کا سوال، بندہ سامنے، نہ دائیں کوئی، نہ بائیں کوئی، نہ چھڑانے والا، نہ سفارش والا، نہ واسطے والا، نہ وسیلے والا، نہ سمجھ چولے والا، نہ پنجے والا، نہ کالا جھنڈے والا، وہاں تو بندہ ہے، بندے کا رب ہے، اور سوال کر رہا ہے جوانی کے دن کہاں گزار کر آیا۔ تو جوان تھا، انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے سپیکروں سے آواز گونجا کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ وہ جرم ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین دہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں کے اس جملے پر کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اے جوان، تو جوان تھا، میرے علاوہ غیروں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بری کرنے والا سمجھا جاتا تھا، مردوں کو مددگار مانا جاتا تھا۔ تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ کیونکہ جوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، عبداللہ گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھے لیتا ہوں، کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے، کہتے ہیں عیسائی ہو جا، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں. کہا منظور نہیں ہے. کہا تو جوان ہے, کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے, ان شرطوں کو مان لے مزے کی زندگی گزارنا. کہا نہیں, میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا. کہا اس کو لے جاؤ, تیل کے کڑاہے کے اندر اس کو جلا کے راکھ کر دو, اور اگر یہ واپس آنا چاہے میری شرطیں مانے تو اس کو لے آنا, بڑا پیارا جوان ہے, اس کی جوانی پر مجھے بڑا پیار آیا. لے کر جا رہے ہیں, عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. غلام واپس لے آتے ہیں, بادشاہ یہ تو رو رہا ہے. کہا میں نے نہیں کہا تھا کیوں جوانی کو روک لگاتا ہے, مزے کرے گا, بادشاہ کی بیٹی کا گھر والا بن جائے گا, حکومت میں حصے دار بن جائے گا, مزے کی زندگی گزرے گی. ہماری بھی یہی نظر ہوتی ہے نا جی, بس کیا آپ کا زندگی کا ماٹو کیا ہے؟ اجی کیا ماٹو ہونا, اچھی بیوی مل جائے, اچھی اولاد ہو, بہترین ماڈل ٹاؤن اے بی میں ہماری کوٹھی بن جائے, اور اچھا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے, بس بڑھاپا اچھا گزر جائے. بڑھاپا اچھے گزارنے کے خواب دیکھنے والے, یہ زندگی 60 اور 70 سالہ زندگی, قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا, یہ زندگی تو گزر جائے گی. اس زندگی کی پلاننگ کبھی کی جس زندگی میں موت نہیں آنی؟ لا یموت فیہا ولا یحیا. یہاں تو مانگ کے گزر جائے, رو کے گزر جائے, سو کے گزر جائے, بستر پہ پڑ کے گزر جائے, گزر جائے گی. اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ختم نہیں ہونی, موت کو موت آ جائے گی. نہ جنتیوں کو موت آنی, نہ جہنمیوں کو موت آنی, ہمیشہ کی زندگی. کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا. کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تو اس لیے ہوں, میں مرنے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں دل ہی دل میں مالک سے باتیں کر رہا تھا, اللہ آج تیرے لیے مرنے کا وقت آیا, آج تیرے لیے جان دینے کا وقت آیا. افسوس عبداللہ کے پاس ایک جان ہے. اے ربا, کاش تو مجھے ہر بال کے بدلے جان دیتا, میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا. یہ جوانی, یہ مستانی, یہ جوانی جو منہ زور, یہ جوانی جس نے کمروں میں ڈش اینٹینے سجا دیے, یہ جوانی جس کے ہاتھ میں کیبل, ریموٹ, گانے, فلمیں, سی ڈی, اس جوانی کا اللہ سوال کر رہا ہے, جوانی کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ سوچ لیں آپ اور میں جوان ہوں. ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے, لیس کمثلہ شیء, میرے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی میں اس کے باپ کو کوئی گالی دے جائے, تھپڑ مار جائے, اس کے مکان پہ قبضہ کر جائے, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال جائے, کیا خیال ہے برداشت کر لو گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا, بھی بوڑھا ہوتا تو چلو مانتے, بھی بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے, تو جوان تھا مر جاتا یا مار دیتا, یہ تو نے کیا کیا, یہ تو دنیا کی بات ہے. لوگوں میں اور آپ جوان ہو, زندہ ہو, رگوں میں خون دوڑتا ہو, بازوؤں میں قوت ہو, اور پھر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہو, قبروں پہ نظر ہو, قبروں پہ نیاز ہو, قبروں کا طواف ہو, مردوں کو پکارا جائے, اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے, میرے ماتھے پر بل نہ پڑے, اس جوانی کا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سوال, بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کرنا اس سوال پہ, جوان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے ایک جوان کو روانہ کرتے, مشرکین کی بستی میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امان دو میں اس کا پیغام دوں. اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو مان لو, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا, نہ حاجت روا, نہ غوث اعظم, نہ بری کرنے والا, نہ رزق دینے والا, نہ اولاد دینے والا, نہ صحت دینے والا, نہ شفا دینے والا, نہ موت و حیات کا مالک, لا الہ الا اللہ. اغیار کے دروں پہ جھکنے والوں اللہ کے در پہ جھک جاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی. مشرک پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اور اس جوان کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ فوجتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی، موت زندگی سے موت کا شکار ہو گیا، جہان اندھیرا ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی دنیا کے برباد ہو جانے کی، آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے. اللہ نے سوال کرنا ہے مجھ سے اور آپ سے، جوانی کہاں گزار کرایا؟ سوچئے، غور کیجئے اس جوانی کے اندر کتنے اہل شرک کو میں نے اور آپ نے پکڑ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کسی کو درسوں میں پکڑ کر لائے ہو، یا کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو. اے غیروں کے در پہ جھکنے والے، یہ ماتھا رب نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا ہے. تیسرا سوال، حشر کا منظر، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ کمانے کے اللہ نے حلال طریقے تجھے دیے تھے، حلال کمایا یا حرام؟ بینک کے مینیجر، بینک کے کلرک، بینک کے گن مین، بینک کے چپڑاسی، سود لینے اور دینے والے، لاٹریوں کے ذریعے حرام کمانے والے، یہ نہ سمجھنا کہ سود صرف یہودیوں اور کفار مکہ کے معاشرے میں تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں. اس کی بہت شکلیں ہمارے معاشرے میں. کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں جس کی جیب میں چار پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، جب تنخواہ ملے گی 100 ریال لے لے، 120 دینا. یہ دھندا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 100 لے لے، 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی، 120 واپس لوں گا. اور سود کے اگر درجات کیے جائیں، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. سود خور کو نیزہ دیا جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کر. مال آیا کہاں سے؟ اجی کیا کریں مولوی صاحب، کاروبار کوئی ہے نہیں، پینشن ملی تھی میں نے ساری بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دی. کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آنے کا ذریعہ حرام کا، اور لگا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ عجیب، 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں اور بیگم صاحبہ نے اسپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آنے سے پہلے پہلے بہترین بڑے سائز کا کلرڈ ٹیلی ویژن خرید لینا، ہمارے محلے میں کیبل لگ گئی ہے اور سارے گھروں میں ٹی وی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے تو کتنی بری بات ہے، ہمارا ناک نیچے ہے، یہ ناک اوپر ہونا چاہیے. اور حاجی صاحب بڑا سارا ٹیلی ویژن خرید کے اوپر لکھتے ہیں، حاجی اللہ دیتا، یہ انڈیا پاکستان جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ بدماشی فلمیں، کنجروں کا ڈانس، بدکاری کے اڈے چلانے لگے. آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ جی کہاں جانا تھا، پیسے لے کر چھٹی گیا، وہاں باپ مرا ہوا تھا. اب باپ مرا تھا، مجھے سارا پتا ہے مولوی صاحب، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، ناویں کا ختم، ساتویں کا ختم، دسویں کا ختم، برسی، 40واں، قل، یہ سارا جانتا ہوں، حرام ہے، سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی مقام، کوئی جگہ اسلام میں نہیں. لیکن دیکھو نا، اگر یہ سارا کچھ نہ کرتا لوگ کیا کہتے. سعودیہ رہندا ہے پھر بھی پیو دے مرن تے دیگ نہیں چڑھائی. باپ مر گیا، 20-30 ہزار روپے خرچی نہیں کی. اب لوگ کیا کہتے، وہ ناک بچوانے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑا نا، مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا، سوچ لو، یہ جواب دینا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی قیامت کے دن۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام کاری میں، بدکاری میں، بے غیرتی میں لگانے والوں، حشر کا میدان کوئی چھڑانے والا قریب نہیں۔ اللہ کے سوال، بندے کے جواب۔ چوتھا سوال، جتنا علم تجھے ہو گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کر کے آیا؟ اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے۔ جتنا علم تجھے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ سوچ لیں، مجھے اور آپ کو کن کن باتوں کا علم ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے؟ کس کس کو اللہ کے نبی کی حدیث پتا ہے کہ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت۔ اور ہم میں سے کس کس کی بیگ میں ہیں جو دیوروں سے، جیٹھوں سے، کزنوں سے گپے ہانکتی ہیں؟ اچھی بھابی ماں جیسی ہوتی ہے، جیٹھ باپ جیسا ہوتا ہے۔ پھر اخباروں میں جتنی بدکاری کی رپورٹیں ان ماں بیٹوں کی پڑھتے ہو، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ کس کس کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، اور ہمارے کتنے گھر ہیں جو پردے سے خالی ہیں؟ جتنا علم مجھے اور آپ کو ہو گیا اس کے مطابق عمل کتنا ہے، یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ جواب دیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یہ حشر کے مناظر، یہ حشر کے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں۔ یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ فلم کی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ یہ دن آنے والا ہے، وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جو کر کے مرو گے وہ اگلے جہان پالو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اللہ کے دربار کی پیشیوں کو یاد رکھو، اس منظروں کو یاد رکھو، جب انسان اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور امتحان ایسا خطرناک ہے، یہ وہ اکیلا امتحان ہے جس میں سپلیمنٹری نہیں ہے، جس میں ری ٹیسٹ نہیں ہے، جس میں ایز اے ہول کا چانس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو گے، قرآن کہتا ہے سورۃ سجدہ کے اندر، مجرموں کو دیکھو گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس اور دے دے اللہ، ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی کھلے ہوئے ارشادات پہ عمل کریں گے، نعمل صالحا، ایک چانس۔ اور مالک کیا کہے گا، مجھ سے کلام نہ کرو، ایک صوفیہ، جاؤ اس جہنم کے اندر۔ یہ منظر یاد کرنا، ان کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کے دربار کی پیشیے، اور جب فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ بھی بڑا خطرناک، نام اعمال تقسیم ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے گئے، اللہ ان بد نصیبوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل نہ فرمانا۔ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، چیخ لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ ڈائری مجھے نہ ملتی، یہ نام اعمال مجھے نہ ملتے، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے زندگی کا حساب و کتاب پتہ ہی نہ لگتا۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی آخری موت ہوتی۔ سلطان دیا. میں تو بڑا بینک بیلنس کا مالک تھا لیکن جب مرا تھا بیٹوں نے گھڑی بھی اتار لی تھی, جب مرا تھا شیماغ بھی چھین لیا تھا, جب مرا تھا تھری پیس سوٹ کو کاٹ کے پھینک دیا تھا, میرا مال میرے کام نہیں آیا. حالک عنی سلطانیہ, میری چودراہٹ, میں سید تھا, میں شاہ تھا, میں چودھری تھا, میں وزیر تھا, امیر تھا, فلاں تھا فلاں تھا, میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا, سادات کی ماں سے کہا تھا, یا بنتی خذی من مالی ما شئتی, فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کا مال اس میں سے لے لو, اعملی اعملی یا بنتی, لیکن بیٹی عمل کرنا, اللہ نے اگر پکڑ لیا, یہاں تو کہتے ہیں جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا, فلا بابا بچائے گا, فلا پیر بچائے گا, فلا دڑکی شاہ بچا لے گا, کوڑے شاہ بچا لے گا, تیتر شاہ بچا لے گا, بٹیرے شاہ بچا لے گا, کتے شاہ بچا لے گا, احمد آباد کے اندر کھوتے شاہ کا بھی دربار ہے وہ بچا لے گا, لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا, کہیں اٹ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا, حویلی لکھا میں چوپ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا, گجرات میں کاواں والی سرکار ہے وہ بچا لے گا, اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کرنا, اگر رب نے پکڑ لیا تو میں چھوڑا نہ سکوں گا. حالانکہ سلطانیہ, سلطان میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی, میری ذات میرے کام نہیں آئی, میرا شجرہ نسب میرے کام نہیں آیا. مالک اعلان سنیے, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فسلکو, اس کو پکڑ لو, ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو, اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دو, اور اس کو سناؤ ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ میرے عذاب کو. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, یہ حشر میں ہونے والے کام, یہ حشر کے منظر, کافروں کو گروہ در گروہ چلایا جائے گا. اس کافروں سے یہودی اور عیسائی صرف مراد نہیں کہ ہماری جیب میں تو گرین کارڈ اقامہ ہے نا, ہم تو مسلمان ہیں, ختنہ کروا رکھی ہے, عبداللہ عبدالرحمن نام ہے, مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں, ہم پکے مسلمان ہیں, بھلے شرک کرتے رہے, بھلے غیر اللہ کو پکارتے رہے, ہم مسلمان کے مسلمان ہیں, ہمارا ایمان نہیں بگڑتا جتنا مرضی شرک کر لیں. جہنم کی طرف چلیں گے, جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے, حتی اذا جاؤوها, یہ جہنم پہ آئیں گے, دروازے کھل جائیں گے. وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم, یہ سوال ہونے ہیں کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے, قرآن نہیں آیا, حدیث نہیں آئی, ڈرانے والے نہیں آئے, سمجھانے والے نہیں آئے. یہ حشر کی گھاٹیاں بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں, یہ وہ مکان ہے جہاں سے واپسی نہیں, جہاں سے رجوع نہیں, جہاں تمہارا چانس نہیں ملنا. جو اس میں پاس ہوگا فریقم فی الجنہ, وہ ہمیشہ کی جنت میں, جو فیل ہوگا فریقم فی السعیر, وہ ہمیشہ کی جہنم میں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاس کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرماتے ہیں, اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فہم عطا فرماتے ہیں, اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس کی تباہ کی توفیق عطا فرما دے, باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اس حال میں اپنے پاس ہمیں ہمارا اللہ بلائے, اس حال میں ہمیں موت دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ابھی آپ انتظار کریں, چونکہ آپ لوگوں کے لیے خرد و نوش اگر نہ سمجھ رہے ہوں تو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, کھانا وغیرہ کھا کر جائیں, اور جب تک اگر کچھ آپ کے کوشچن یا سوالات وغیرہ ہوں تو تحریری یا تقریری طور پر کر سکتے ہیں. جی, ڈسٹرب نہ کرے گا. شاید میں نے کچھ کہا تھا یہ صدا کسی بھائی نے کچھ سوال کرنا ہے, بات پوچھنی ہے تو بغیر خرچے کے پوچھ سکتا ہے. صبح ڈبل ہو جائیں گے, تمہارے کو پیسے سرانے کے نیچے سے ملیں گے. اس کو میں سوال کیا, میں بولا یہ پانی ادھر جگہ میں مار دو, اس نے پانی مارا اللہ نے مچھر تیار, لیکن وہ پیسہ اس نے میرے ساتھ فرار کر کے دے گی, لیکن وہ پیچھے کا بخار ہے ابھی تک مسجد تیار ہو گئی, بچے نماز پڑھ رہے ہیں. تشریف رکھیں. بھائی سوال کیا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ سید بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ تعویذ فروشی کا کاروبار چلتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ تعویذ لے جاؤ اس کو اپنے پائے کے نیچے دے دو. اشرف علی تھانوی صاحب نے تعویذ لکھ کر بتایا اس کے دھنی کے نیچے باندھ لو, ران ناف کے نیچے باندھ لو, ران کے نیچے باندھ لو. تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں, من تعلق تمیمہ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا, سپی گھونگا من کے تعویذ یہ لٹکائے شرکیہ, اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. رہا معاملہ سیدوں کا, تو بھائی یہ کھانے کے دھندے ہیں, یہ ڈھونگ ہے. آپ کاروبار کر کے کھاتے ہو, وہ لکھ کر کھاتا ہے, یہ کاروبار ہے, یہ دھندا ہے. اور اس کے تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں کے تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے. جو ہونا ہے وہ رب نے لکھ دیا ہے, جو ہونا ہے وہ رب نے لکھ دیا ہے, کسی کے تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ان تعویذ فروشوں کے پاس, اہل شرک اور بدعت کے پاس جانے سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, انسان کے پلے میں ایمان نہیں رہتا. جو کسی کاہن کے پاس, کسی جادوگر کے پاس, کسی تعویذ فروش کے پاس جائے اور وہ تعویذ فروش یا حسن یا حسین یا علی یا غوث یا کتب یا ایک دو چار پانچ سات لکھ کر دے دے, جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام سے آ رہا ہے, یہ ساری بدماشی ہے, شرک کا دھندا ہے اور جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دعا کروائی جا سکتی ہے, وہ بھی اس سے جو واقعی اللہ کا ولی ہو. کون ہو؟ آواز آئی, کون ہو؟ اللہ کا ولی. وہ نہ ہو جو سارا کچھ, سر بھی ننگا, جسم بھی ننگا, پاؤں بھی ننگے, اگو پیچھوں ہر پاسوں ننگا, روڈ کی سائڈ پہ جا رہا ہے. جی یہ کون ہے؟ چپ چپ چپ چپ, اینو کچھ نہیں کہنا. کیوں جی؟ اے پہنچی سرکار نے, ولی اللہ نے, اے مجذوب نے. اسی کہنے واقعی پہنچی نے, لیکن جہنم دے بوئے تھے, ایک ہی تکا موت والا لگنا تھا تھو اندر. عجیب گنگا الٹی بہتی ہے. اگر کوئی سر پہ ٹوپی نہ رکھے انڈیا پاکستان کی مسجد میں تو کیا کہتے ہیں؟ وابی گستاخ, بے ایمان, ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, کتنا گستاخ ہے. ہر ننگے سر آج تک مجھے کئی سال ہو گئے اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے, مجھے آج تک کوئی سوال نہیں آیا کہ مولانا صاحب داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا کہ داڑھی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. بالکل چھیلے ہوئے آلو کی طرح ٹنڈ منڈ ہو کر آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. بھئی ٹوپی کا تو وجود ہی نہیں ہے, یہ جو اللہ نے دی ہے چہرے کی زینت, اس کا کوئی سوال نہیں. اچھا سر ننگا کر دو تو انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں, واہ بھی بے ایمان گستاخ. کئی تو نماز کے دوران اس کے منہ پہ, اس کے سر پہ وہ چھیکو, چھیکو سمجھتے ہیں نا, وہ پلاسٹک کا یا کھجور کے تنکوں کا چھیکو جو مسجد کے دروازے کے پاس پڑا ہوتا ہے اونٹ کے منہ پہ چڑھانے والا, وہ نماز کے اوپر چڑھا دیں گے. اچھا سر ننگا کرنے سے اگر انسان گستاخ ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے جو سارے کپڑے اتار دے وہ رجسٹرڈ ولی بن جاتا ہے؟ تو یہ شیطان کے چیلے ہیں جو انسان کو شرک کے راستے سے جہنم کے اندر پہنچاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے حضور نے مصافحہ کیا ہو؟ اگر کوئی حدیث ہے تو بتائیں. کوئی ایسی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو؟ ایسی نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی نے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ مصافحہ کہتے ہی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملانے کو، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دینے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ. دلیل لیتے ہیں، نہیں جی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی کچھ تعلیم دے رہے تو نبی کے دو ہاتھوں میں صحابی کا، غور کرنا ذرا بڑی گہری بات ہے، نبی کے دو ہاتھوں میں صحابی کا ایک، دیکھا دو ہاتھ سے مصافحہ ثابت ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلی بات تو سلام کے باب میں ہی نہیں ہے، وہ ہے تعلیم کے باب میں، کسی کو محبت اور پیار سے کچھ سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے پیار سے اپنے دو ہاتھوں میں اس کا ایک ہاتھ لیا. لیکن یاد کرو، اگر اس حدیث پہ عمل کریں تو تمہارے مولوی سب سے پہلے گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا سلام کرنے آتا ہے بابا جی کو، پیر جی کو، شاہ جی کو، مولوی صاحب کو، اور وہ جھک کر ہیں بابا جی السلام علیکم، تو پیر صاحب نے چار انگل آگے کر دیں، وعلیکم السلام، چل پیچھے اگلی دیواری ہے، چل پیچھے. پیر چار انگلیاں آگے کرتا ہے اور وہ مرید ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ پیر صاحب، نبی کے دو ہاتھ تھے نا، استاد ہے نبی، نبی کے دو ہاتھ اور شاگرد کے کتنا، ہونا یہ چاہیے کہ پیر صاحب دو ہاتھ کرے اور شاگرد، وہ چنڈ مارے گا منہ سے گستاخا میں نو ایک ہاتھ کرنا. اگر یہی حدیث ماننی ہے تو مولوی سے کہو وہ دو کرے اور مرید سے کہو وہ ایک کرے. داڑھی کو مونڈنا، اسے کاٹ کر چھوٹی کرنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے، شیو کرنا حرام ہے، اور کچی رکھنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. کچی سمجھتے ہیں اور سفیدی کرنے والا برش اینا جیا. اصل میں یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں بھی دونوں نہ راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان. اگر کہیں مولویوں کے پاس جانا پڑے، دیکھو جی میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، میں تہاڈی برادری دا، اور اگر کہیں ادھر بیٹھنا پڑے نا، کو ایویں ہی رکھی ہے، ایویں ہی میں اصل تہاڈا ہی ہاں، میں تو تمہارا ہی ہوں، بس ویسے ہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی غلطی کر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے اور کہے بھائی مجھے معاف کر دو، تو آپ معافی کس کو سمجھتے ہو؟ زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہو جا معاف کیا، تو معافی ہو جائے گی؟ کیوں جی بولو، نہیں ہوگی. وہ کہے گا چنڈ تے ماری لئی، معافی کیڑے پاسوں. دوسری مثال، رمضان کی تاک راتوں میں، آخری عشرے میں، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے ہم اور آپ ایک دعا مانگتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی، کیا؟ اللہم انک تحب الفاعف. کیا مطلب؟ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بولو معاف کر دے. اچھا اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ ہوتا ہے؟ اللہ ایویں کری سال چوں چھ مہینے دے معاف کر دے، چھ مہینے دے گناہ رہن دے، کہ بینک میں بھی کچھ ہونا چاہیے نا اکاؤنٹ میں، یہی ہوتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے سارے گناہ معاف کر، بولو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سارے گناہ معاف کر یہی کہتے ہو نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اور جب میں اس کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے معاف کیا یا مارا؟ میں تو تھپڑ مار لیا. یا کچھ کہتے ہیں ایک مٹھ کافی ہوتی ہے، اچھا کچھ تو مٹھ لیتے ہیں یہاں سے کہ یہ مٹھ ہے اس کے نیچے کاٹ لو، تو کچھ تھوڑے سے آزاد خیال ہو وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، اب جو بچی ہے اسے صاف کر لو. بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وعف اللحا وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو وفرو. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفرو ای کثیرو، زیادہ کرو، لٹکاؤ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی داڑھی رکھ لیں گے تو سارا ویاہ نہیں ہونا، آخری دلیل بس، اس کے بعد اور کسی کے پاس کوئی، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی، یہ بات ہے یا نہیں؟ سنی یا نہیں سنی؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تیرے ماموں کو بڑی مشکل سے میں نے منایا تھا رشتہ دینے کے لیے اور وہ مان گئے تھے، منگنی ہو گئی تھی، اگر وہ داڑھی والا منہ دیکھیں گے نا کہیں گے مولوی نو نہیں دینی، جا منڈا کے آ. وہ کہتا ہے ماں قربان جاوا ہونے صاف کرتا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جس مولوی کو دیکھو دو دو ہوتی ہیں، میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دو ہیں تیسری کی تلاش ہے، اور دیکھ لو میری داڑھی. یہ بات ہی غلط ہے، مولوی کی شادی نہیں ہوتی، ابے جتنی مولوی کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. آپ مجھے چیلنج ہے، داڑھی مون کی دو بیویاں دکھا دو، میں مان لوں گا. اچھا دوسری بات سمجھو، یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ داڑھی کیا ہے؟ مرد کی خوبصورتی، مردانگی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کیا رسول اللہ سے خوبصورت کوئی اور شخص ہے دنیا میں؟ آپ سے حسین، آپ سے پیارا، آپ سے خوبصورت کوئی گزرا، گزرے گا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، ایمان ہے؟ اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین تھے، وہ داڑھی منڈا کے تھے، کٹوا کے تھے یا معاف کر کے تھے؟ بولو، آواز تھوڑی آئی ہے، داڑھی والوں کی آئی، باقیوں کی نہیں آئی، نبی داڑھی رکھ کے حسین تھے، تو ثابت کیا ہوا؟ حسن کس میں ہے؟ داڑھی میں۔ اور ہم الٹی گنگا بیگموں کے نیچے ایسے لگے ہیں، بیگم جب لسٹ بناتی ہے نا سامان کی، پتہ کیا لکھتی ہے؟ میرے لیے ہیڈ اینڈ شولڈر امپورٹڈ، کہاں کا بنا ہوا؟ امریکہ کا، دیسی سے میرے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اسے کہو بی بی یہ تیرا حسن ہے نا، یہ کس کا حسن ہے؟ عورت کا۔ اور یہ کس کا حسن ہے؟ اپنے حسن کے لیے شیمپو منگواتی ہے، میرے حسن پہ اس طرح چڑھواتی ہے، تو ٹینڈ کرا، میں داڑھی منگاواں گا، تو اپنے بال کٹوا، اپنے بالوں کے لیے شیمپو، تیل، جڑی بوٹیوں کے تیل منگواتی ہے، میرے بال لمبے ہو، اور جو حسن رب نے مجھے دیا ہے کہتی ہے اس کو شیو کر کے پھینک دے، داڑھی معاف کر دو۔ آخری بات اس کے بارے میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ہم انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہیں جن کی بیویاں وہیں ہوتی ہیں، چلتے ہوئے وہ انگوٹھی پہناتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پہنائی تو وہ بیچارہ اپنی قسمت کو خود یاد کرے، اکثر پہناتی ہیں، اور مجھے اس لیے نہیں پہنائی کہ میری دونوں یہیں پہ ہیں، انگوٹھی پہناتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ ہماری نشانی ہے، کہتی ہے نہیں کہتی؟ کہتی ہے نا، یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گے، اس کو دیکھ کر ہم یاد آئیں گے، ہیں؟ اچھا وہ بیگم کی انگوٹھی نشانی پہن کے آ جاتا ہے، اب جب کمپنی میں پہنچا، ایک نے کہا یار بڑی پیاری انگوٹھی ہے مجھے دے دو، کہا پاگل نہ ہوتا تجھے کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں دیتا، کہا یار 50 ریال لے لو، کہا نہیں دیتا، بھائی 100 لے لو، نہیں دیتا، یار 500 انگوٹھی دے دو، وہ کیا کہتا ہے؟ انگلی کٹ سکتی ہے، بیگم کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتر نہیں سکتی، بے وقوف، یہ میری بیگم کی نشانی ہے۔ جس کو سچا پیار ہو وہ یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے، غلط تو نہیں کہا میں نے، مجھے بتاؤ یہ نشانی کس کی ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کو معاف کرنے کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا ہے؟ بیگم سے ہمارا نبی ہار جائے، جملہ بڑا کڑوا ہے، اگر بیگم سے ہمارے نبی ہار جائیں تو میں اپنے ایمان کو خود تول لوں۔ نبی کہتے ہیں معاف کر دو، بیگم کہتی ہے صاف کر دو، تول کے دیکھو آپ کس کو جتا رہے ہو، کس کو ہرا رہے ہو۔ ایمان والے تو وہ تھے کہ ماں کو کہا تھا، ماں تو ایک ہے، اگر تو کئی ہوتی ساروں کو مار لیتا، محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اگر شوہر کی معاش کم ہو تو بیوی پورے پردے میں رہ کر لڑکیوں کے سکول میں پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے، اگر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مردوں کے ساتھ سٹاف میں اس کے مرد نہ ہو، بے پردگی کا معاملہ نہ ہو، اور وہ مکمل شرعی حدود میں رہ کر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے وزن کے برابر نمک تول کر خیرات کیا جائے، قرآن پاک گر جائے تو استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ جہاں نمک والا مسئلہ ہے، یہ ایسے مولوی کا مسئلہ لگتا ہے جس کی اپنی نمک کی دکان ہوگی، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ ترجمہ کے قرآن شریف کو قرآن پاک کے اوپر رکھنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اگر اوپر نیچے تفسیر اور قرآن رکھا ہے کوئی حرج نہیں۔ پردے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محفل میں اکثر دیکھا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں محفل میں ہوتے ہیں، کلمے میں نام لا الہ الا اللہ، بولو کہیں کسی اور کا نام آیا؟ کسی کا نام آیا؟ آپ کہتے ہیں ان کی مجلس میں عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھتے ہیں، میں آپ کو ایک مجلس کی حدیث سناتا ہوں، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، معاویہ، رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی صحابہ کرام جو ایمان میں سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ تھے، جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے نمونہ قرار دیا، وہ اور صحابیات، نبی کے صحابہ اور صحابیات راستے میں اکٹھے ہو کے گڈمڈ ہو کے جا رہے تھے، نماز ختم ہوئی سارے نکل رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، فرمایا اور تو تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیوار سے لگ کر چلو، مردو تم راستے کے درمیان میں چلو۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر ایسے چلتی کہ ان کے کپڑے دیوار کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے وہاں اختلاط کو پسند نہیں کیا تو یہ اختلاط اللہ کے نبی پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور باقی رہا کہ چہرہ کھول کر آنا، خوشبوئیں لگا کر آنا، یہ بربادی ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو غیر نامحرم ناکوں میں جاتی ہے، فہی زانیہ، یہ بدکار عورت ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ اکٹھے بیٹھ کے درس سنتی ہیں، پرفیوم لگا کر نہیں آتی، میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن لپسٹک تو لگائیں گی، آئی شیڈ لگائیں گی، آئی لائنر لگائیں گی، فیس پاؤڈر لگائیں گی، یہ ساری چیزیں جب لگائیں گی تو ان سارے میک اپ کے آئٹم کے اندر خوشبو نہیں ہے؟ تو ایسی مجلس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔